Enam suresi 59. ayet. Ha? Enam suresi 59. ayette kalmıştı. Değil mi? Evet. Ben de farkındayım. Sen de unutmadın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen hafta bırakmış olduğumuz ayeti bir kere daha mana veriyorum ve açıklayacağız. Ve indehu Allah'ın katındadır. Mefatihul gaybi, gaybın anahtarları. La ya'lemuha, onu bilmez. İllahu, ancak Allah bilir. Onu kimse bilemez, ancak Allah bilir. Veya Allah'tan başkası o gaybın anahtarlarını bilemez. Ve ya'lemu, ve Allah bilir. Ma fil berri vel bahri, karada ve denizde olan her şeyi Allah bilir. Ve ma teskutu min varagatin, bir yaprak düşmez. İlla ya'lemuha, ancak onun bilgisiyle düşer o yaprak. Ve la habbetin, bir tane yoktur. Fî zulumâtil ardı ve la ratbin ve la yâbisin illa fî kitâbin. Yani yerin karanlıklarında, yerin içerisinde bir tane yoktur ki ve la ratbin ve la yâbisin, yaş ve kuru, illa fî kitâbin mubîn, apaçık bir kitapta olmasın. Yani yerin derinliklerinde, karanlıklarında yaş ve kuru bir tane mutlaka efendim bir kitapta kayıtlıdır. Şimdi bu ayet muhteşem İslam itikadının efendim Allah'la kul arasındaki farkı, yaratılmışla yaratanın arasındaki farkı belirleyen en önemli ayetlerden bir tanesi. Şimdi Yüce Allah burada buyuruyor ki gayb, gaybın bir gayb alemi var. Yani insan kudretinin, insan gücünün ötesinde, insan idrakinin, aklının ötesinde bir gayb alemi var. Bu gayb alemine sadece biz iman ederiz. Bildiğimiz şeyler ise gayb alemi değildir. Onu biliyoruz. Bilinen bir şey gayıplıktan çıkıyor. Ama Allah bize gayb olan bir şeyi öğretebilir. Yani DNA'yı bilmiyorduk mesela. DNA'yı öğrendi şimdi. Öğrendik. Ha bu bir gaybden bir bilginin bize geldiğini, Allah-u Teala'nın verdiğini. Bu Kur'an-ı Kerim gaybdi. İnsanlar bunu bilmezdi. Ama Allah-u Teala gayb aleminden Kur'an-ı Kerim'i bize bildirdi, vahyetti. Ne oldu? Bu bilinir hale geldi. Dolayısıyla bildiğimiz bir şey bilgi alanına giriyor. Fakat bilemediğimiz, idrakimizin ötesinde olan bir şey ise gayba giriyor. O zaman bu sefer gayba iman etmiş oluyoruz. Bakınız, imanla bilmenin arasındaki çizgiyi de belirliyor. Şehadet alemiyle gayb alemi arasında fark nedir? Şehadet alemi görünüyor. Gözde görüyor. Efendim, onun bilgisini ediniyor. O kadar ki göremediğimiz yıldızları başka teleskoplarla görüyoruz. Başka aletlerle görüyoruz. Dolayısıyla şehadet alemiyle gayb alemi arasındaki çizgi bilme, görme ve işitme ile çiziliyor. Bu sefer bilgi alanının, şehadet alanının dışına çıkan aleme bu sefer bilmek değil, inanmak gerekiyor. Onun için ve yu'minûne bil gaybi, gaybe inanırlar. Ve ya'lemûne bil gayb olmak, böyle bir ayet yoktur. Yani iman alanına giriyor. Onun için Allah'ı göremediğimiz için Allah'a iman ediyoruz. Anlıyor musun? Ha eserlerini biliyoruz. O bilgiden sıçrıyoruz imana. Ama o imanda şu ifade ediyor ki biz Allah'ı elimizle, gözlerimizle görüp la tudrikuhul ebsardır Allah. Gözler onu idrak edemez. Gözler ona ulaşamaz. İdrak kelimesinin anlamı ulaşmak demektir. Benim bakışım, benim görüşüm maddeye ulaşıyorsa, sana ulaşıyorsa seni görüyor. O ulaşmak anlamına gelir. İdrak kelimesi, idrak, idrak etmek, ulaşmak manasına gelir. Dolayısıyla burada buyuruyor ki Allah-u Teala, gaybın anahtarları benim katımdadır. Sizin katınızda değil. Dönüyor Allah-u Teala aynı ayetin bir benzer tarafını başka bir boyutuyla şurada buyuruyor ki lehu mekalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin kilitleri Allah'a aittir. Kilit. Bu sefer kilit dedi burada. Mekalit. Galede. Yani bir anahtar var bir de kilit var. Anahtar o kiliti açıyor. Ha. Burada kilit de diyor burada. Yani göklerin ve yerin kilitleri vardır. Burada anahtarlar var. Bu anahtarlarla bu kilitler bana aittir. Size kilit vermem. Kapıyı yanlış açarsınız. Anahtarları yanlış kullanırsınız. O zaman tanrılık iddiasında bulunursunuz. Ki bu olmaz. O zaman o anahtarlar bana kalacak. Çocuğa vermezsin anahtarı evi yakar. Kibriti çakar yakar evi. Çocuğa anahtar verilmez senindir. He. Onun için diyor Allah-u Teala bütün bu gaybin ve efendim göklerin ve yerin kilitleri ve anahtarları bana ait. Şimdi bize ne düşüyor? Çalışıp o gaybden bir takım bilgileri ilham vasıtasıyla Allah'tan almaktır. Bize düşen bu. La ya'lemuha illahu. O anahtarları ondan başkası bilemez. Böylece gayb alemi kavramını Kur'an-ı Kerim'de gündeme getirmek suretiyle Yüce Allah kendi bilgisiyle beşerin bilgisinin sınırlarını veriyor. Nerede bitiyor bizim bilgimiz? Nerede Allah-u Teala bütün bu bilgileri içerisine alıyor? İşte fark bu. Allah'la bizim aramızda onun bilgisi, onun bilmesi sonsuzdur. Sınır biçilemez. Ama beşerin bilgisine sınır biçilir. Anahtar var, anahtar. Bu kadarsın sen, acizsin. Ama ne yazık ki insan, öyle görüyorum profesörlerden, öyle görüyorum ki Allah'ın tabiatından daha bir maddi toplu iğnesi miktarı bilgi edinmiş kendisine gurur gelir. Duman atıyor, duman atıyor. Kibir var onda. Daha sen daha böceği öğrendin, daha solucanı öğrendin sen kardeşim ya. Daha solucanın nesini öğrendin bakalım. Daha nesini öğrendin, daha neleri var. Ama Allah Tanrı manı tanımıyor. Böyle o profesörleri dinliyorsunuz televizyonda. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Karada ve denizde olan her şeyi ben bilirim diyor. Ha. Siz de karada ve denizde olan şeyleri araştıracaksınız. Benim bu bilgi hazinemden size vereceğim. Yani burada sular bahsini, burada kara bilimlerini, yerel bilimleri programa koyuyor Allah-u Teala burada. Bu demektir bu yani. Dikkatimizi oraya çeviriyor. Yani diyor ki yerel bilgileri, bilimleri ve deniz, su bilimlerini araştıracaksınız. Efendim, ben de size oradan vereceğim. Ve ma tesbutu min varagatin illa ya'lemuha. Onun bilgisi olmadan, Allah'ın bilgisi olmadan kuru bir yaprak bile ağaçtan düşemez diyor. Aman Allah. Şimdi bu iman insana hata yaptırır mı? Günah işletir mi? Ha? Yani, şimdi düşün ki bir Müslüman, bir insan şunu bilecek, şu ayeti bilecek. Ne diyor burada Allah? Kurumuş bir yaprak. Ağaçtan düşecek ya, düşüyor. Düşüyor da biz ona hiç dikkat ediyoruz. Yok. Onun bilgisi benim bilgimin tahtında oluyor diyor. Dikkat et. Benim bilgimin yaprak yaprak. Yani asgarisini veriyor, yukarısını sen düşün diyor. Seninle nasıl bir ilgim olduğunu düşün. Seni nasıl bildiğimi düşün. Nasıl uyuduğunu, ne yapacağını. Biraz sonra gelecek o. Konuşacak onlar, Allah-u Teala anlatacak onları. Yani uykunla, davranışlarınla, bilginle, içinde niyetinle, innallâhe ya'lem mâ yusirrûne ve mâ yu'lînûn. Allah gizlediklerini ve açığa vurduklarını, her şeyi biliyor. Niyetinizle her şeyi, içeriden operasyon yapıyorum ben diyor Allah-u Teala. İçte, içte, kalbinde ne geçtiğini, her şeyi biliyor. Bu kitaptan haberim var diyor Allah-u Teala. İnsan denen kitaptan, tabiat denen bu kitabın her şeyini biliyorum çünkü ben yaratmışım. Benim yarattığım bilmem mi? Yani şimdi sen desen ki Mimar Sinan'a, Süleymaniye sen Mimar Sinan'ı bilebilir misin? O bilirinde o yapmış, mimarisi o çizmiş, o yapmış, koymuş. Onu en güzel anlatacak odur. Ha, dolayısıyla bizleri de en güzel anlatacak olan Allah'tır, bilen odur. Yani yaprak bile benim bilgim olmadan düşmez. Fakat şu ilginç bir noktadır arkadaşlar. Allah-u Teala bilir fakat bizi davranışlarımızda özgür bırakmıştır. Ki imtihan olsun, mahşerde sorgulama olsun. Yoksa Allah bir de müdahale ederdi, hepimizi iman ettirdi. Velevşâ rabbuke le âmene men filâhu kullehum cemiyâ. Eğer Allah dileseydi, hepinizi iman ettirirdim diyor. Dilemedim böyle bir şey. Size özgürlük verdim demektir. İman etme olayında özgürlük verdim. Efendim, tabii bu bildiklerimizi bize sormaları gerektiğini dün akşam dinlediniz televizyonda. Efendim 19'daki konuşmamda efendim orada birilerini tenkit ettim. Başlangıçta Allah-u Teala seçenek veriyor. İster inanırsın ister inanmasın. Ve kulil hakkum min rabbikum femen şa'e fellü'me ve men şa'e fellekum. Tamam. Allah'ı kabul edip etmemekte özgürsün diyor Allah. Burada seçeneğim var. Ama Müslüman olduktan sonra din dersi seçenekli olsun olmasın olmaz efendim. Allah Müslüman çocuğuna, Müslüman aileye din dersi seçenekli olmaz. Allah seçenekli olmaz efendim. Bunu haykırdım ya, televizyonda haykırdım. Anlasınlar. Müslüman aile için, Müslüman bir çocuk için, Müslüman bir genç için. Allah seçenekli olmaz. Din kültürü ahlak bilgisi dersi seçenekli olur, din dersi seçenekli olamaz. O kültürdür. Mezhepler okutursun ona, menneler okutursun ona, Yahudiliği, Hristiyanlığı. Ama din dersi seçenek olamaz. Ha baştan dersin ki ben Allah'ı tercih etmiyorum. Tamam. Ben Allah'a inanmıyorum. Ona sana Allah diyor ki tamam özgürsün buna. Allah orada seçenek orada veriyor. Ama Müslümanlığı kabul ettin, sonra diyorsun ki seçeneğim var. Neye seçeneğim var diyor Allah. Anlaşma yaptık senden diyor. Ve izle hadna mithaka beni İsrail'e. İsrailoğullarıyla anlaşma yaptık. Bak. İsrailoğullarıyla anlaşma yaptık. Ama anlaşmayı bozdunuz diyor Allah. Ve evfû bil ahd. Bi ahdillâhi. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Nedir o söz? İman işte. Bunu kabul ettin, bunu edeceğine iman ettin. Ve sana Allah da Müslüman sıfatını verdi. Öyle kolay mı Müslüman sıfatını almak? Ve ayetlerde ibadî diyor, benim kullarım. Özel mana veriyor sana. E şimdi sen diyorsun ki ben bu din dersini seçenekli okuyacağım. La bu ne biçim? Yani bunlar kimseye danışmıyorlar kardeşim. Olmaz öyle bir şey. Allah seçeneği olur mu ya? Bir Müslüman ülkede bir Müslümanın çocuğuna seçenekli okey olur mu? Açın anayasanın 24. maddesini görün. Din dersi seçeneklidir. Din kültürü ahlak bilgi dersi mecburidir. Anayasanın 24. maddesi. Yani mezhepleri mecbur okuyacağız. Anlıyor musun? Hoca sen hocasın. Bu işin danışkasını sen biliyorsun. mezhepleri seçenekle okuyacağız. Yahudili Hristiyanları mecburi pardon okuyacağız. Allah'ın Kur'an'ını seçenekle okuyacağız. Ha bu şey bak. Mezhep oldu şimdi Kur'an'dan üst. Hazreti Muhammed'e bu şey var mı ya? Neyse. Acı bir şeydir bu. Nerede, niye geldim ben oraya? Ha buradan geldim oraya yani. Şimdi Allah-u Teala diyor ki buyuruyor ki وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا düşen bir yaprak benim bilgimle düşer. O zulme uğrayan insanların gözünden düşen yaşı da biliyor Allah. O kadınlara verilen eziyetin, zahmetlerin, atılan tokatların, onlar çileden ağlamalarının düşen her yaşını Allah Teala biliyor. Evet. Eğer bu imanmış, iman bu. Bu imanı iman etmedi mi? Bir sürü ahlaksızlık yapıyoruz, zulüm yapıyoruz, ne yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ yerin karanlıklarında diyor. Yani yerin altında demektir yani. Yerin içinde ama karanlıklar. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ yaş ve kuru. Bak, rutubet. Rutubet. Bak bundan gelir. Rutubet. Anlıyor musun? Yaş. Yaşlanmış. وَلَا يَابِسٍ kuru. Her tane karanlıklar. اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ apaçık bir kitaptadır bu. Yani ben onun kaderini belirlemişim. O tanenin bile nerede olursa olsun, nerede? O kitapta kayıtlıdır. Yani onun kaderi bellidir, belirlemişim onu ben. O tane ne verecek? O elmanın çekirdeğinden elma çıkacak. Şeftalinkinden şeftal çıkacak. Şeftalinkinden elma çıkmaz, armut çıkmaz. Anlıyor musun? Herkesin bir kaderi var. Bu insana da öyle bir kader biçmiş Allah-u Teala. İnsandan insan davranışları çıkacak diyor Allah-u Teala. İnsan nasıl şeftali armut vermezse insan da şeytan meyvesi vermeyecek. Şeytan davranışları vermeyecek. Bunu uygula. Nereye uygulayacağını uygula. Apaçık bir kitaptadır onlar diyor. Onun ben kaderi, o kitap o demek. Yani onun kaderini belirlemişim. O biliniyor, yeri bellidir. Ben onu biliyorum. O ne verecek, hangi filizi verecek, hangi meyve olacak onun koskocaman ağacın planını o küçük çekirdeğin içerisine koymuşum ben planı. O kitabın içine koymuşum onu diyor. Onu attın mı toprağa, su ile buluştun, bir de bakarsın kıpırdamaya başlar, o canlanır, bir de bakarsın filiz oldu çıktı toprağın üstüne, ben buradayım. Ben buradayım. Biraz sonra çıkar büyüdüğü bulu uçağına erer. O meyve de bulu uçağına erer de meyve vermeye başlar. Onun da bulu uçağı var. Evet. Şimdi ha bu ayetlerde. Ben küçük kafamla bu kadar anlatabiliyorum. Yani şimdi bu iman muhteşem. Bu iman ahlakı bekler. Hiç polise lüzum yok efendim ya. Adamaya, jandarma, mandarmaya lüzum yok. Polise lüzum yok ya. Rabbim beni görüyor. Ben her şeyi biliyorum ya. Yaprağı da biliyor Rabbim. Beni de biliyor. O yerin içindeki onu da planlamıyor. O küçük taneyi de. Tabii habbe kelimesi. Habbetin tin o tin müenneslik alametidir. Doğurgan demektir yani. Taneler doğurgandır, dişidir yani. Anlıyor musun? Kadınlar olmasa dünya olmazdı. Aynı şekilde o habbede olmasa ekin olmazdı. Ağaç olmazdı. Ondan çıkacak. Onun için müennestir bunda. Habbe. Aslında habbe sevgi anlamına gelir. Habbeyi taneden getirir. Sevgiyi taneden getiriyor Allah-u Teala. Doğurgandır, ağaçtır, biter. İnsanları doyurur, yedirir. Sevgiyi cinsellik olarak anlamayın ha. Müslüman, Müslümanı sevecek diyor. Hani sevgilim? Nefret. Baştan aşağı nefret doluyuz ya. Ailede nefret. Menlerde nefret. Eğitimde nefret. Talebeler hocalarını sevmez. Hocalar talebelerini sevmez. Hocalar talebeleri üzerine kumar oynar işte. Anlam hangi gruptan yapacak onu onunla uğraşır durur. Efendim. Sevgi yok. Sevgi olmayınca tane yok. Habbe. Habbe tane olacak, büyüyecek de oraya da işaret var. Evet. Devam ediyor inşallah. Ve huvellezî, o Allah ki yetevaffâke başı. Biraz evvel dedim ya, uyku muyuku filan buraları anlatacak. Var mı burada uyku? Var mı? Uyku var. Ve huvellezî, o Allah ki yetevaffâke sizi billeyli, gece vakti öldürüyor. Vefat ettiriyor. Vefat ettiriyor. Uyku, yarı ölümdü diyoruz ya, ha doğrudur. Yarısı değil, tamamı diyor. Bir tek can nefes alıyoruz. Ha, sizi geceliğin öldürüyor. Ve ya'lemu ma cerahtum bin nehari. Gündüz vakti ne yapıyorsanız onu biliyor. Ceraha kelimesi. Cerahat deriz ya, cerah. Amel mi? Amel. Amel. Yani ne yaptığınızı, gündüz vakti ne yaptığınızı bilir. Sümme yeb'atüküm, sonra sizi diriltir. Fihi. Liyukla ecelüm müsem. O gündüz vakti gelince sizi diriltir. Ta ki eceli müsemma denen şey gerçekleşmesi için. Yani gece öldürüyorum, gündüz uyandırıyorum. Ta ki ömrüm tamamlansın diye. Ömrüm bitene kadar, eceli müsemma gelene kadar kayıtlı, kayıtlı ecel, belirlenmiş ecel, deadline dediğimiz İngilizcesi, efendim son çizgi manasına gelir o. Efendim. Böyle devir daim oluruz diyor Allah'ım. Gece öldürürüm, gündüz diriltirim ta ki ecele kadar. Ömrüm bitene kadar. Sümme ileyhi, sonra Allah'a merci'ukum, dönüşünüz onadır. Sümme yünebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Ve sonra size yaptıklarınızın haberini verecektir. Aa, muhteşem. Şimdi bakın. Allah-u Teala buyuruyor ki, şimdi bu gece vakti dinlenmek için, gece dinlemek içindir. Liteskunu fihi. Ayet-i kerimede, Kasas suresinde başka ayetleri de var. Sükunet bulmanız için, dinlenmeniz için geceyi yarattım diyor Allah. Yani bu beden denen öyle bir biyolojik yapı yaratmış ki Allah, daha önceden yarattığı kainata uygun bir yapı yaratmış. Bak, kainatta öyle yaratmış ki kainatta gece olacak demiş. Gündüz olacak demiş Allah. Ha, şu bitkileri koyacağım, kulum bundan yiyecek, sofrasını da kuruyorum. Muzunu da koyuyorum, elmasını da koyuyorum, balını da koyuyorum, sütünü de koyuyorum, her şeyini koyuyorum. Koyuyorum, sofrayı kuruyor şimdi. Bu baharda şu anda kuruluyor bu sofra. Bir yıl onu yiyecek. Hayvanlarla beraber orada oturuyor. Mikropla demişim size hatırlayın. Ya akreplerle, çıyanlarla beraber herkes o sofrada. O Allah'ın sofrasında yemeği yok. Hatta karikatürü de etmiştim size hatırlayın. Karşımızda mikrop oturuyor şimdi biliyor musunuz? O sofradan yiyoruz. Mikrop görmedim. Mikrop da o sofrada yiyor. O diyor ki şimdi hava adamı bakar. Kendisini büyük zannediyor. Şimdi biraz sonra gireceğim buna, işini bitireceğim. Ne kanser edeceğim buna. Bak bak ne edeceğim bana şimdi. Ha, abi karşımda oturuyor, beyin konuşuyor diyor abi ben şimdi. Mikrop ha, orada. O Allah'ın sofrasında. Yemeğe yok orada. Oraya oturmayan yok. Yılan da orada. Herkes orada. Domuzu da. Allah öyle bir sofra kuruyor. Ama her bedene, her canlının bedenine uygun bir gıda yaratmış. Ya Rabbi ne korkunç bir şey. Ne korkunç bir şey. Birisi et olur, birisi ot olur. Aman Allah. O sadece ot yer. O sadece et yer. Onlar böyle düzenir. Ot yiyen de var, et yiyen de var. İnsanlar gibi biz. Biz hem et yeriz, hem ot yeriz. Yani hem ot olur, hem et olur. Filan. Şimdi böyle bir sofra kurduk. Böyle gece vakti de kulumu dinlendirmek için uykuya yatırıyorum onu. Böyle bir sistem kurdum diyor Allah Teala. Gece vakti uyuyacak kulum. Dinlenecek. Onun böyle bir tek canı kalıyor. Böyle organlar çalışıyor ama şuuru yerinde değil, ölmüştür diyor. Onu vefat ettirir diyor. Gece vakti vefat ettirir diyor. Aynen böyle. Ve yarın maceratun binler. Gündüzleyin de efendim iş yap, ne iş yaptığını da bilirim. Peygamberimiz öyle söylüyor. Bu Müslümanlar o Mizzemmil suresindeki ayeti tatbik etseydik var ya, iş bitiyor zaten. Ne diyor da? Peygamberimiz de söylüyor. İnne leke fin nehari sebhan tavina. Ya Muhammed, gündüz vakti bana böyle nafile namaz filan kılmak mılmak yok. Gündüz vakti senin için meşguliyet vardır diyor. Büyük meşguliyet var. Çalışacaksın diyor. Gündüz vakti çalışacaksın da gece bana nafile yaparsan yapacaksın. Anladın mı ya? Programı ne için? Bir de üstelik döndü. Peygamberimiz de gece vakti Kur'an-ı Kerim'i gönderdi Kadir Gecesi'nde. Geceyi değerlendirecek Müslüman. Gündüz herkes çalışıyor. Her millet çalışıyor ama gece vakti çalışanlar öne geçiyor. Ben bunu hayatımda yaşadım. Gece vakti 3 saat 4 saat uyuyorum ben. Gece kalkarım çalışırım. Çalışacaksın kardeşim. 63 yaşındasın. Sana ne ya? 63 yaşım 63 yaşım var mı? Tabuta kal. Tabuta kal. Hatta ben diyorum ki benim kitaplarımı koysunlar mezara, orada çalışır. Meleklerle uğraşın. Gerçi orada canlanma yoktu. Sakın demeyin bu hoca böyle dedi ha. Yani şimdi bu bir espri mahiyetinde yani. Gece uyku, gündüz çalışma. Program bu. Ha gece vakti Müslüman çalışacaksa fark atsın. Ötekine fark öyle aldı. Benim gece peygamberime öğretim yaptı Allah-u Teala. Kadir gecesini öğretti Kur'an'a. Evet, bu ne demektir? Leyli-i Kadir ne demektir? Bu demektir. Gece çalışacak demektir Müslüman. Allah-u Teala diyor, ben bile öğretmenlik yapıyorum sizin peygamberinize gece vakti. Sümme yebatukum fihi. Sonra o gündüz vakti onu canlatıyorum. Liyukla ecelüm müsemma. O müsemma belirlenmiş, ismi konmuş. Ecel gelinceye kadar. Hatırlarsanız size Enam suresini, burada Enam suresinin ikinci ayetini anlatmıştım ama 8 Ocak'ta başladım ben bu Enam suresinde. 3 ay oldu. Dün 3 ay doldu. O zaman o ikinci ayette eceli kaza ile eceli musemmayı anlattım size. Hatırlarsanız çok ilginç bir örnek de verdim. Tefsirde de var bu. Efendim eceli musemma demek bir arabanın fabrikadan çıktığı zamanda ona biçilen ömürdür. Mercedes fabrikası diyor ki bu araba normal şartlar altında kullanılırsa 500 bin kilometre yapar. Sen aldın arabayı getirdin Karadeniz'de bizim yayla yoluna vurdun. İşte bitirdi. 100 bine bile varmaz. 100 bine varmaz. Ne yaptın sen? Eceli kaza ettin işte orada şimdi. Anladın mı? Ha bir insan da Allah ona ömür biçiyor diyor 80 sene. Fakat sen ömrünü batakhanelerde geçiriyorsun. Sen ömrünü 60'da 50'de bitiriyorsun. Veya birine sataşıyorsun, çekip vuruyorsun. İşte buna eceli kaza diyor. Oynak ecel. Oynak ecel. Ama eceli müsemma asla geriye gitmez. Onun için seni vurduğu için katil oluyor. Çünkü Allah'ın sana çizdiği eceli müsemmayı öne al. O ayette yani Enam suresinin ikinci ayetinde eceli kaza ile eceli müsemma beraber geçiyor. Bunu anlatmıştım size. Bu bilgilerinizi yoklamak için söyledim bu açıdan bunu. Burada da eceli müsemma geçiyor. O eceli müsemma son nefes verirken ona kadar o can çıkıncaya kadar olan şeyin gerçekleşmesi için sana gece ölüm, gündüz ayıklık veriyorum ki o ecel olsun. Sonra ne oluyor? Sonra öldük. Ya Rabbi tabuta girdik, mezara girdik. Sümme ileyhi mercihukum. Sonra Allah'a dönüyorsunuz. O ruh bana dönüyor. Ruhumuz Allah'tan geldiği için ve nefaktu fihi min ruhi olduğu için Allah kendi ruhundan bize üflediği için ne demek kendi ruhundan üflemenin anlamı nedir diye onu da söyleyeyim size. hayyül kayyum diyoruz ya Allah'a anarken. Allahu la ilahe illa huvel hayyül kayyum. Hay diri demektir. Allah nasıl cüz'i iradesinden bize parça vermişse aynı şekilde dirilik sıfatından da bize bir parça verir. İşte bu bizim ruhumuz. İşte bu bizim canlı oluşumuz, bundan kaynaklanıyor. Anlaşıldı mı? Hay sıfatının cüz'isini bize vermiş. Olay bu. Dolayısıyla şimdi Yüce Allah buyuruyor ki ben hay sıfatımı size verdim. Şimdi aldım onu. Bana geldi. Sonra da sümme yünebbiyüküm bakıntüm tahallüm. Mahşerde sizin yaptıklarınızı haber vereceğim. Dökümünü yapacağım diyor. Kitabı koyacağım ortaya. Ve bu el kitabu feteral mücrimine müşfikine mimma fihi ve yekuluna ya veyletena ma li hadel kitabı la yuhadir zagireten ve la kebireten illa ahsaha ve vecidu ma amilu hadira ve la yazmur abu gahra. Keyif suresinde bu. Muhteşemdir bu. Kitabı da açılacaktır. Mücrimler bakacaklar. La bu kitaba ne oluyor da? La küçük büyük her şeyi sayıyor ya. La bu kitaba ne var ya? Ne oldu bu kitaba? Hiç ince bir zerre miktarını göreceksin. Fe ben ya'mel mizgâle zerretin hayran yara ve men ya'mel mizgâle zerretin şerran yara. Zerre miktarı bir amelini orada bulacaksın diyor kitap. Ve onu nasıl bulacağımız da işte Keyif suresinde söylüyor. Okuyacak. Orada okuyacak. Orada okuyacaksın göreceksin. İkra kitabe kefa bi nefsike liyevme aleyke azima. Hatta Allah diyecek ki sen kitabını oku, kendi hesabını kendin gör. Nereye, nerelisin? Sınıfta mı kaldın? Cehenneme mi gittin? Yoksa cennete mi gittin? Sen kendi hesabını gör. Orada yalan konuşma olmayacak. Orada yalan yok. Şimdi sümme yürendi hüküm bir makyontum tamamen. Yaptıklarınızı haber vereceğim inancında olan bir adam nasıl bu dünyada din adına yanlış fetva verir? Bak. Bak. Buraya geleceğiz. En'am suresinin son 159. ayeti. Şimdi bu benim için. Bu benim için. Yani din adamları için. Diyor ki şimdi bunu hocalar bu ayeti bilseler acaba konuşulur mu? Acaba konuşabilir misiniz? Bant yapıştırırsın. Al bizim şey paket bantları var ya. Kaç defa dolarsın onu biliyor musun boğazına? 20 defa. Kemal burada mısın Kemal? 20 defa dolar. İnnellezîne ferragû dînehum. Dinlerini parçalayanlar. Aman Allah. Adamın dini var da parçalıyor. Yani dini yok ayrı bir şey. O dini yoksa yok kafirdir. O ayrı bir şey. Onu ayrı koy. Fakat adamın dini var diyor. Ha beni değişin ha beni. Yani bu hocanın dini var da var diyor. Parçalıyorum. Vahşi hayvan gibi. Evet. Vahşi hayvan parçalar ya avını. Ha. Aynen öyle. Aynı kelime bu. Ve kânû şiyâ. Grup grup oldular diyor. Bak biz grup grup olduk ya. Falan mezhep. Falan cemaat. Falan tarikat. Gruplar. Hopşi. Grup grup oldular. Leste minhum fi şey. Ya Muhammed senin onlarla hiçbir alakan yok. Bırak onları. Ne olacak onlar ya Rabbi? Ha söyleyeyim sadece. İnnemâ emruhu minallah. Onların işi bana kalır. Onların işi Allah'a ait. Sen onlara ceza veremezsin ya. Senin cennet cehennemin yok. Sen Allah değilsin. Onlara bana bırak. O din benim dinim, senin değil. Onu ben koydum, sen koymadın ya. Sen öğretirsin, tebliğ eder. Sümme yünebbihum bima kânu yafanın. Sonra onlara o dinlerini parçayanlara yaptıklarını haber vereceğim. Bak aynı. Burada yaptıklarınızı haber vereceğim, burada yaptıklarını haber vereceğim. Buradan orası geldi hatırlayan ha. O bu sümme yünebbihum bima kânu yafanın'dan geldi hatırlamak o. Yani bana da diyecek ki yüce Rabbim, o kürsüde ne anlatıyorsun? O televizyonlara çıkıp konuşurdun olan bir şeyler. Benim dilimi parçalayıp dökerdin aşağı. O pençelerini bir göster bana. Bu hocalar buna hiç bu ayetleri bilmezler mi? Bilmezler. Olduğunu söylüyor. Hatta ne diyor buna biliyor musun? Oho, müminin suresidir. Başka bir şey diyor ona. Bu adamlar diyor. Bu adamlar diyor. Allah-u Teala. Sarhoştur, sarhoş. Sarhoşun, ulan sarhoş doğru konuşabilir mi ya? Ulan sarhoş olmuş adam yıkılıyor ya, eve gidemiyor. Evin yolunu bulamıyor orada. Sarhoş adam yani şimdi. Bu adam nasıl fetva verir diyor Allah'a. Abi bak şimdi, ben demiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Bu hocalara 10 sene ders vermen lazım ki kurtarsın. Başka çalışıyor. Baş. Burada da başka bir kelime kullan. Fetekatta, kesen. Doğruyor, doğruyor, doğruyor. Adam dini doğruyor ha. Emrahum beyni. Zübra. Kendi dinlerini parça parça kesenler. Küllü hizmin. Her grup. Bir maledeyim. Elinde değil de. Ferihun seviniyorlar. Adamlar diyor dinlerini doğruyorlar. Doğru. Elinde almış bir parça. Diyor ki bana bakma benimki doğrudur ha. Benim mezhebim doğrudur. Onunki yanlış. Bak ne güzel. Benim mezhebim de seviniyor diyor. Aynen. Aynen bu kelimeyi bu. Sevinirler. Sonra bak ne diyor peygamberimiz. Fedehum. Onları bırak ya. Bırak onları. Fî gamretihim. Sarhoşluklarında. Hatta hîn. Belli bir zamana kadar. Adam sarhoş diyor. Dini doğruyor hoca. Sarhoş. Anlıyor musunuz? Ne derdimiz var anlıyor musunuz? Ya bu benim derdimi inan %1 anlarsanız ölürsün. Benim katı adam. Bende bir şey olmuyor ya. Benim kalbim katı. Bırak onları ya Muhammed o sarhoşlukları içerisinde. Ne derse desinler. Belli bir zamana kadar. Ben onların defterini düreceğim. O devam ediyor aşağı doğru. Evet. Evet. Şimdi o kadar zor bir görev değil ki ben. İnanın. Yani bu görev o kadar zor ki buradan cehenneme gitmek içten değil. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Ve huvel kahiru fevka ibadi. Allah kullarının üzerine hükümrandır. Ve yursulu aleyküm hafaza. Onlara size muhafaza melekleri gönderir. Okuyacağız. Hatta idâ câhâ hadekumul mevtu. Sizden birine ölüm gelince teveffetu rusulüne. Benim elçilerim, benim meleklerim Azrail denen melekler. Bir tane değil bunlar Azrail, bir tane değil birçok. Efendim benim elçilerim, meleklerim onu canını alırlar. Ve hum la yufarrudun. Onlar görevlerini aşmazlar. İfrata gitmezler. İfrata gitmek. Görevini taşmaz. Manasına geliyor bu. Fart kelimesi. İfrat bundan geliyor. Şimdi ayeti açıklayalım. Ben yani Allah diyor kullarımın üzerinde kahirim. Yani onları yönetenim. Onların hükümranıyım. Efendim kulların üzerinde. Yani şu demektir. Bunu bu Allah'ın burada kendisini anmasının sebebi şu. Ben nasıl yarattığım kulumu yönetiyorsam, onu takip ediyorsam, onu gözlüyorsam, ona vahiy gönderiyorum, kitap gönderiyorum ki doğru yola gitsin diye, siz de doğurduğunuz çocuğu sokağa salmayacaksınız. Ona hakim olacaksınız. Anladın mı? Biz doğuruyoruz, salıyoruz sokağa. Ne olduğu belli değil. Çocuk sarhoş gibi geziyor. Onun ne sataşıyor, benim ne sataşıyor, buna şuna yapıyor, buna yapıyor. İşte aile terbiyesi almamış diyoruz ya. Bu çok önemli. Ve yursulu aleyküm hafaza. Ve size muhafaza melekleri gönderir diyor Allah. Yani kulumu yarattım. Bu kulumu koruyacak melekler de gönderiyor. Meleklere diyorum ki git bunu koru. Nasıl ki devleti yönetenler devleti korumak için, sınırlarını korumak için efendim muhafaza melekleri askerler gönderiyorlar. Aynı şekilde diyor Allah-u Teala bu dünya denen vatan benim vatanım. Bu bir vatan, dünya. Burada kullarımı yaratıyorum. Meleklere de emir veriyorum. Gidin bu kullarımı koruyun. Biz bunlara muhafaza melekleri deriz. Doğru söylenmiş. Doğru söylemiş, bizim kültürümüze girmişti. Melekler bizi muhafaza ediyor, koruyor. Birçok şeyden koruyor. Tabii o bizim özgür irademiz de o korumanın içerisinde cereyan ediyor. O özgür iradeye müdahale etmiyorlar. Yalnız o özgür iradeden kötü şeylere sapmamak için bir takım onların şeyi var. Mesela bazı düşünceler, bazı davranışlar yapmak istersin de yapamazsın onu. Biraz sonra bakarsın, ayva iyi ki yapmadım bunu dersin. İyi ki yapmadım. O işte orada seni muhafaza melekleri muhafaza ediyor. Yani bunu şöyle anlatayım size, biraz daha net anlayacaksınız bunu. Hani hatırlarsanız bir ara demiştim ki Allah çok iyi kullarının günah işlemesini engeller. Yani onun notunun düşmesini istemez. Hep 10 almış. Yani gelmiş bir 4 almış. Yani o notu düşürmek istemez. Yusuf Aleyhisselam'ı örnek vermişim size. Yusuf Aleyhisselam وَلَكَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْنَا اَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ Yusuf peygamber, Yusuf diyor, kadına meyletmişti. Kadın da ona meyletmişti. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi bu işi yapacaklardı. O anda işte muhafaza melekleri gösteriyor Allah'ın burhanını ve seni orada zinadan engelledi Yusuf peygamber. Anladın mı işte? Net bir ayettir bu. Yusuf suresinde. O koruma işte. Seni ahlaksızlıktan korur, seni başka bir iş yapmaktan korur, korur da korur, kızını verecektin yanlış bir adama, orada verdirmez sana, korur seni oradan, senin niyetini bozar, efendim memnun olacaktı, başka bir delikanlıya bir kızı alacaktın, yanlıştı efendim, seni orada korur, korur. Başka fiziki olayları da korur. Adam bakarsın arabada, her tarafı haşat olmuş arabanın, ya bundan içine bu can nasıl çıktı ya bu adamlar dersin. O muhafaza melekleri orada iş yapıyor. Araba yuvarlanıyor ama melekler orada. Adamı tutuyor. Yani bu muhafaza melekleri öyle de muhafaza eder yani. Hani anlayın şimdi yani. Bakıyorsun Boğaziçi Köprüsü'nden adam atlıyor ölüyor. Öbür atlıyor ölüyor. Allah Allah. Nasıl oluyor bu iş? Aynı kilometre, aynı mesela yükseklikte, aynı su. Demek ki bu muhafaza melekleri bizim kültürümüze girmiş, konuşurlardı. Annem bunu söylüyordu. Benim annem söylüyordu ya. Muhafaza meleklerini benim annem anlatırdı, derdi bize, öğüt verirdi bize yani. Yavrum siz Allah melekleri var, sizi korurlar, muhafaza melekleri var. Benim anam. Evet. Şimdi bir de Kaf suresinde aynen böyle bir ibare var, bir ifade var ama bu tarz değil. Biraz değişik, azıcık değişiktir o yani. Ona bir bakalım ne diyor orada şimdi Allah-u Teala. Kaf suresi ileridedir. Ayet biliyorum da. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ O kulumun insanın sağında ve solunda melekler oturur. Otur. Yani biz yürürken, gezerken melekler bizim sağımızda, solumuzda oturuyor, omuzlarımızda. Taşıyor onlar ama görmüyoruz onlar. Onlar enerji oldukları için onlar hafif yük yok yani. Bir şeysi yok yani. Öyle diyor, ben demiyorum yani. Onları sağında ve solunda oturur diyor. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atik. Bir kelime, bir söz, bir lafız mutlaka kaydediliyor. O da bu sefer amelleri muhafaza ediyor, koruyor. Amelleri deftere alıyor. Onları deftere alıyor. Koruyor. Ameli koruyor, sözleri koruyor. Ha bu konuştuklarımız havaya gitmiyor, yazılıyor. Bayraktar Hoca'nın karşısına çıkacak. Ey Bayraktar Hoca! Sen nasıl hocaydın, ne konuştun orada? Aha sağ kelimelerin, ne diyeceksin bunlara? Bu mahşerde benim önüme çıkacağına inanıyorum. İnanıyorum da onun için Kur'an'dan ayrılıyorum. Anlıyor musun? Bunu anlayın. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki hatta idâ câe ahadekumul mevtu, sizden birine ölüm gelince, ha ölüm geliyor, bak. Câe fiilinin faili ölüm. Olacak işte. Ölüm hareket ediyor yani. Ölüm geliyor sana. Ha, öyle diyor. Ayet öyle söylüyor. Fail ölüm. Ölüm geldi diyor. Ben ölümü gönderdim demiyor. Ölüm sana gelince. Dehşet. Ölüm gelince diyor, teveffethu, onun canını alır, vefat ettirir. Rusulüne, bizim elçilerimiz, bizim meleklerimiz. Şimdi meleklerin görevleri var ya, bir de can alan melekler var. Bunların ismi Melekül Mevt'tir, secde suresinde. Umumi ismi, nasıl bizim adımız insansa, insan umumi bizim adımız, umumi sıfatı, insan. O da ölüm Melekül Mevt'tir. Fakat o Melekül Mevt'ün altında bir sürü melekler var. İşte Japonya'da aynı anda adamın canı çıkıyor. Almanya'da, Amerika'da çıkıyor, burada çıkıyor, aynı anda can çıkıyor, aynı an. İşte melek, çok melek var, onlar geliyor, efendim, o canları alıyor, teveffetül melaike. Ama kimine diyor, biraz sonra gelecek burada, birkaç hafta sonra, kiminin diyor, arkasına vura vura, yüzüne vura vura canını alacak, kimine de selam verecek melekler. Yani biz şimdi seni canını almaya geldik ama geçmiş uğurlu insanlardan sana selam getirdik. Senin canını çok kara alacağız. Kara uhum ve reyhan ve cennetin ayin diyecekler ona. Sen öyle acı duymayacaksın. Sen çok iyi bir kulsun sen. Sen Allah'ın mukarrabundansın. Ashab-ı yemindansın sen. Sana hiç zahmet vermeyiz. Sen hiç merak etme. Tamam. Yani affedersiniz, la teşbih, doktor efendim dişine yapıyor şeyi, efendim iğneyi, artık uyuştu artık, oraya bir sürü muamele yapıyor, hiç duymuyorsun sen. Ha, melekler de böyle gayet güzel bir şeyle onların canı çıkacak. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum ben. Ama öbürleri de vura vura alacaklar diyor, o mucizimlerin, o kafirlerin diyor. Hele fetvayı yanlış verenlerin. Ey ya Rabbi, hamriye bak. Allah'a iftira edenlerin canını çıkarken diyor bir görsen ya. Allah'a iftira edenlerin, yanlış fetva verenlerin canını melekler boğazını sıkarken, bırakırken, sıkarken, bırakırken diyecekler ki kurtarsana kendini. Kurtarsana kendini diyecek ona melekler. Nasıl fetva veriyordun orada? Aman Allah'a. Gireceğiz buraya. Burayı tamiskasını yapacağız. Evet abi. Buraya. Ha. Demek melekler onu vefat ettirir diyor. Ve hum la yufarrudun. Onlar aşırı gitmezler. Ana işlerinde benim meleklerim, benim elçilerim ne dediysem onu yaparlar. Nasıl canlı alınacaksa öyle alırlar. Neye layıksa ona göre. Sümme ruddu ilallahi mevlahumul hak. Sonra hak olan mevlalarına döndürülürler. O ölen kimseler Allah'a döndürülürler. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ela dikkat, lehul hukmu, hüküm Allah'a aittir. Ve huve esra'ul hasibin, o hesabı süratle görendir. En çok süratle gören odur. Benim muhasebem süratlidir. Öyle yaz makineye, bilgisayara topla, çıkar, muhasebe böyle tak tak. Şimdi burada Allah ne istiyor? Diyor ki mahşerde hüküm benim. Peki bu dünyada bana niye vermiyorsunuz onu? Yani bu dünyada benim hükmüme nasıl ortak oluyorsunuz siz ya? Ya beni dikkate almadan işleri yapıyorsunuz ya. He bu nasıl oluyor bu? Ah diyecek notlarım var da diyemiyorum. Ey dedin ya. Diyemiyorsun onu, diyemiyorsun onu. Allah da diyecek ben niçin demedim ben. O da diyecek bak. Aynen böyle. Bunu bilirsin, hepiniz bilirsiniz aslında bunları da. Vereceğim örnekleri veremiyorum. Ha olay şu şimdi, neyse. Burada ne zaman ki Allah'a arz olunuruz, Allah diyor ki hüküm bana ait. Maliki yevmiddinim ben. Din gününün hakimi benim. Ama siz bu dünyada beni hakim olarak kabul etmediniz. Benim hükmüme karşı çıktınız. Okutalım mı ne okutmayalım mı dediniz. Seçmeli olsun mu olmasın mı dediniz. Hay gelin bakayım şimdi buraya. Hay gelin bakayım buraya şimdi. Orada benim hükmümü tanımadınız. Hı? Dediniz ki ya bu aydınlık felsefesini şimdi konuşuyorlar bizimkiler. Farkında değilsiniz siz. Ben diyorum ya çoban olarak kalsaydım da bunları görmesin. Anlıyorsun meseleyi, üzülüyorsun efendim. Adam karşıda konuşuyor efendim. Allah'a isyan ediyor, farkında değil efendim. Ne yapacaksın? O kahrolası Avrupa'da bir felsefe çıktı. Aydınlık felsefesi. Oranın pisliği bize geliyor ya. Onların pisliğini biz alıyoruz. Evet. Güçlü toplum değiliz. Felsefe üretemiyoruz. Felsefe üretebilsek onların felsefesi buraya gelmez. Ha. Ki demiş ki Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, David Hume, Kant, bu filozoflar, efendim Jean-Paul Sartre filan bunlar. Bak hepsini söylüyorum. Ben felsefeyi de biliyorum. Hayır. Ben sizden burada felsefe konuşacağım. Dediler ki Allah'ı bıraktık gör. Allah'ın olduğuna biz inanmıyoruz. Fakat varsa şayet onun yeri göktür. Orayı yarattı, kainatı yarattı. Orayı idare etsin. Benim işime karışmaz. Benim davranışlarıma karışmaz. Benim hayatıma müdahale etmesin. Aydınlık felsefesi budur işte. Ha bu geldi bize şimdi. Bu geldi bize şimdi. Burada konuşuyor adam, profesör adam. Bakıyorum şimdi, çıldırıyorum ya. Ha bu adam şimdi diyorum şimdi ha buna. Ha bu beyne bak şimdi. Ha bu kirli beyni var. Petrol. Simsiyah petrol akıyor işte. Adam bilmiyor ki dünyadan haberi yok adamın. Cahil. Ne dediğini, Allah'a karşı çıktığını farkında değil. Diyor ki bizim işimizi Allah niye karışsın? Ne işi var dinin yani? Kur'an'ın ne işi var diyor ya. Ne işi var? Eğitimde Kur'an'ın yeri ne yap? Ha orada okuyorsun Kur'an kursunda oku. İstediğin kadar oku. Sabah akşam oku. Oku babam oku. Anlama yok, hayat yok. Onu biliyorlar. Onu biliyorlar. Ya okusun diyor ne olacak? Kur'an-ı Kerim okusun. Sabah kadar oku, akşama kadar oku. manasını anlamaz. Hayatına uyarlamaz. Aa, biz Allah'tan uzak düştük kardeşim ya. Allah'ın hükmü nerede kalmış? Ne hükmü kardeşim ya? Ne malikisi ya? Ne? Nerede? Kulillahümme malikel mülki. Tü'til mülke men teşâl ve tenzihul mülke min men teşâl demiş Allah. Ya Muhammed git söyle. Şöyle dua et. Uf. Nerede dua? Âl-i İmrân suresi. Ezan mı bu? Ha bu saatleri siz öne alıyorsunuz, beni kızdırıyorsunuz. Bir şey yapayız da bu işe. Bir dalavere yapmıyorsunuz bu işlere ya. Evet. Ha. De ya Muhammed. Allahümme. Ey Allah'ım. Ha bak nasıl dua edeceğini söylüyor ha. Formülünü veriyor. Malikil mülk. Sen bu mülkün sahibisin ya Rabbi de. Tü'til mülke men teşâ'u. O mülkü, o iktidarı, o serveti istediğine verirsin. Ve tenzihul mülke min men teşâ. O iktidarı, o mülkü istediğinden alırsın. Ve tu'izzu men teşâ'u. Dilediğine şeref verirsin. Ve tudillu men teşâ. Dilediğinde zelil kırasın. Biyedikel hayr. Hayır, iyi senin kudretindedir ya Rabbi. De bana böyle. İnneke alâ külli şeyin kadir. Her şeye kadirsin senden. Aman aman aman aman. Yoksa ne malikim mülk. Ya bırak şimdi sen bu iş adam diyor. Ya konuşuyor. Allah ne malikim mülkü. Karışmasın benim işime. Anladınız mı şimdi? Türkiye'yi anlıyor musunuz şimdi? O aydınlık felsefesi, o pislik var ya. O lağım var ya, o lağım.